بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم يكون تاريخ 3 مذ ربيع الأول مواقع 1443 katika darsa ya kitabu Kifayatul Mutaabbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala, tuendelea na mlango ma yuqalu 'inda an-nawm wa akhdh al-madja', tulifikia hadithi ya mwisho chini ya mlango huu. Yaqulu al-musannif rahimahullahu ta'ala وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال توم صلى الله عليه وسلم alikuwa akiingia katika tandiko lake kwa ajili ya kulala usema الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي انفرد به مسلم. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى في هذا الحديث ذكر نعمة الله على عبده وحمده جل وعلا عليها. Katika hii hadithi ndani yake mnakutaja zikumbuka neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya mja wake na kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya neema hizo. Alladhi at'amana wa saqana ay bi an yasqa lana حاجتنا من الطعام الطيب والشراب الهني أليتوليشا نكتنويشا بمعنى أكتفنية ويبسي ما هتاجيتو كولا شاكولا كزوري نكوني وكنواجي كزوري وكاتي وكتزام وكنفانو ونياما ambao pia ni viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini ukitizama kile chakula wanachokula wanyama huwezi kula. Kwa mfano mnyama mbuzi hula nyasi, ni nani katika sisi ambaye akipelekwa kwenye uwanja una nyasi akaambiwa haya kula aweza? Lakini ule mnyama akala na akatosheka na zile nyasi, na zikawa sababu yeye kubakia kwa sababu Allah amezijalia zile nyasi kuwa ndio chakula chake. Lakini sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala wanadamu akatukirimu, sema wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat, kwa vile vyakula ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amevijalia ni vyakula kwa wanadamu, ni vyakula vizuri, at-tayyibat. Hawezi leo mmoja wetu akaekewa sahani ya wishwa ule wanaopewa kuku na ng'ombe akaambiwa kula akaweza kula, hawezi kula. Wakati amuona mnyama pengine apigania na mwenzake kula ule wishwa, lakini wewe huwezi kula, si katika tayyibat. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekukirimu ya mwanadamu akakupa katika vyakula vizuri, kwa hivyo wamshukuru Allah kwa kukujalia wewe kunywa chakula au kula chakula kizuri. Kadhalika katika kinywaji, Allah akakujalia wewe kunywa katika kinywaji kizuri. Wakafana ay dafa'a 'anna sharra kulli dhi shar, akatutosheleza bimaana akatuhifadhi na kutuzuidia na kila kilichokuwa na shari akatuepusha nacho. وآوانا أي بالمسكن الذي يقينا الحر والبرد ونحفظ فيه متاعنا ونحجب به أهلنا وعيالنا na Allah subhanahu wa ta'ala akatuweka katika majumba haya yanayotuhifadhi kutokana na joto na baridi, akatuhifadhi tukahifadhi vyombo vyetu na tunavyovimiliki katika majumba haya, kadhalika ikawa ni sababu ya kuwahifadhi kutokana na kuwastiri kutokana na kuonekana na watu wake zetu na watoto wetu wakahifadhika katika haya majumba. Fakam mimman la kafiya lahu wala muqwi, ay kam min al-khalqi man lam tahsul lahu hadhihi al-kifaya wa hadha al-iwa, ni wangapi katika watu viumbe aliyoumba Allah ambao hawakupata kutoshelezwa namna hii na hawakupata sehemu za kuishi. Wa fi hadha idraku 'idham an-ni'mati al-mujib li-hamdi al-mun'im, na hapa kuna kudiriki ukubwa wa neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo za kupelekea wewe katika uwajibu wa kumhimidi na kumshukuru yule aliyekuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi katika watu ambao leo waishi hawana sehemu, kula kwao ni taabu, kulala kwao ni taabu. Allah akakuneemesha wewe na sehemu ukaweza kuenda kuweka kichwa chako na kulala, alhamdulillah, hii ni katika neema kubwa sana. Qala wa yanbaghi an na'lama fi dhaw'i hadha alhadith wa ma qablahu an almar'a idha awa ila firashihi liyanam fa 'alayhi an yanzura nadharayn, sema yatupasa tujue katika nuru ya hii hadithi, mwangaza wa hii hadithi na hadithi ya kabla yake, kuwa mja anapokwenda katika tandiko lake kulala atakikana atizame mitizamo miwili. An-nadharu al-awwal, mtizamo wa kwanza, nadharun ila ma marra min waqtihi, atizame ule wakati uliopita wake katika maisha yake. Wa madha min ayami, aliyopita katika masiku ya kabla ile siku, fi sihhatin wa afiyatin wa ta'amin wa sharabin wa ghidha'in wa ma'wa wa firashin wa ghairi dhalika, tizama yale masiku ya nyuma Allah amempa siha na afya, chakula, kinywaji, sehemu ya kulala, tandiko na mengineyo. Fa yahmadu Allah, kumshukuru na kumhimidi Allah kwa neema kama hii. La yanamu illa wa huwa hamidun lillah, halali isipokuwa mhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema. Ta'ima wa shariba wa indahu almaskan wa indahu almalbas, amekula amekunywa na ana nyumba yake waishi na ana nguo yuvaa. Yadhkuru hadhihi an-ni'ami fayahmadu Allah 'alayha, kwa hivyo akumbuka hizi neema amhimidi na kumshukuru Allah kwa neema kama hizi. قال فإن كنت أنام شبعا, ikiwa mimi nalala nikiwa nimeshiba, faghairi qad yanamu jai'an tabi'an, kuna mwingine leo yulala akiwa na njaa, amejikunja kwa ile njaa iliyompata wakati wewe walala ukiwa umeshiba. Wa in kuntu anamu fi ma'wa murtahan fihi wa fi firashin tayyib, فغيري قد لا يجد فراشا يأوي إليه أو مكانا يرتاح فيه, وقت ميمي نلالا katika sehemu nina raha katika sehemu yangu kama ile natandiko zuri, kuna mwingine pengine hapati ile tandiko ambalo atakwenda kulala juu yake, wala hapati sehemu ya kupumzikia, yuko tu akipata sehemu ajiangusha. Wa hakadha yu'addidu an-ni'ama wa yadhkuruha wa yahmadu Allah 'alayha, hivyo hivyo akumbuke neema baada ya neema, amhimidi Allah kwa neema kama hizi, amshukuru Allah kwa neema nyingi alizompa. Na hili hata leo eti ndio wavumbua wanaovyoni wa ilmu ya nafsi kuwa hakuna jambo linalompa utulivu moyo mwanadamu kama kukumbuka zile fadhila nyingi alizonazo, ingawa wao hawazinasibishi kwa Allah, makafiri wao wana ni uwerevu wao. Kwa hiyo wakawa wasema kuwa mimi nina gari, mimi nina nyumba, mimi nina nini, hii ni mambo mazuri mazuri ninayo mimi. Akiona ile mambo mazuri eti apata utulivu, wala utulivu wote apati, dhiki tu kwa kufuru ulikuwa nao. Sasa fikiria Muislamu, Allah amekupa neema ya tauhid, kisha wakumbuka neema zote hizi za Allah, la kusikitisha umpate Muislamu hana haya, umpate Muislamu hajui hii fadhila Allah alompa ya kumjaalia yeye kuwa ni Muislamu, na kuna adhkar amefundishwa na Mtume sallam, na kuwa ndani yake kuna neema kubwa ya kumpa utulivu wa moyo anapozisoma kwa kuzielewa, asome huku akielewa. Sasa umpata Muislamu mwanzo hizo adhkar za kulala na kuamka, wengine hajui kabisa, hajui chochote wala habari yani. Wajua kuna kutojua, lakini kufanya bidii kutafuta ukapata huko, hujui lakini wafanya bidii ili ujue. Na kuna wale ambao hawajui na habari mtu hana wala atakujua. Hii ndio hatari. Sasa hatari iko kwa yule ambaye hajui na wala hataki kujua, hapa kuna hatari. Lazima mtu azinduke, sababu yuko katika ghafla kubwa sana mtu kama huyo. Wallahi sisi tuna neema katika huu Uislamu kubwa sana. Allah ametupa neema na fadhila kubwa sana, alhamdulillah, alhamdulillah. Sasa kabla ya kulala wewe kumbuka hizi neema moja baada ya nyingine, moja baada ya nyingine. Si wewe umekaa tu kazi yako kulalamika tu. Kuna watu waishi Muislamu, Muislamu mzima ana neema ya Uislamu, lakini utamwona mambo magumu. Maisha gani haya? Na lugha zao zile gazabu tu, dhiki tu juu ya dhiki, tuishi nini mama, taabu tu, viongozi waizi wale sijui. Basi utakaa hivyo hivyo ya maisha yako, wewe una dhiki tu na wala hutopata chochote cha kheri, kwa sababu maisha yako yozungumza nini, shari tu. Na ndio liwahi kutaja hapo huko nyuma, kuna baadhi ya watu ukiwapigia simu usiwaulize hali yao, ukiwauliza hali yao atakumalizia krediti yako. Salamu alaykum, waalaikum salaam, vipi hali yako? Jana basi nilikuwa naumwa na kitwa, na leo naamka naendesha, na hivi mtoto sijui amepatika nini, na jana nipeleke hivi, naamka sina hata shilingi mfukoni, na mimi ni utafikiri amepewa kazi ya kubeba matatizo ya ulimwengu mzima, anao yeye haoni la kheri hata moja katika maisha. Mtu kama huyu ataishi maisha yake na dhiki, hawezi kuwa na furaha. Na ndio maana utaona watu wengine akitembea hivi ana hasira, azungumza peke yake, akisalimiana na watu pia ana hasira, ataja matatizo tu. Sasa wamshtaki Mola wako kwa watu wewe? Wamshtaki Mola wako kwa watu? Alafu ushajiangalia kikweli wewe usishukuru, ushajiangalia ukaona neema ngapi Allah amekupa, wakati Allah ashakwambia wa huwa sadiq subhanahu wa ta'ala wa man asdaqu min Allah qila wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha lakini innal insana la zalumun kaffar. Mwanadamu iko hivyo, hashukuru. Lakini lau kama ataambiwa sasa hivi, okay, wewe una matatizo mengi, matatizo yako yataka kama pesa ngapi umalize? Mimi nikipata kama milioni 10 hivi nshaukata. Unaona zungu shaukata. Okay. Sisi tutachukua macho yako mawili tutayang'oa, tutakupa milioni 10 imalize matatizo yako, utatayatoa? Tutakutoa macho yako mawili tu, macho tu peke yake. Si pua wala ulimi wala, nitakuachia vitu vingine. Tukung'oa macho tukupe milioni 10 ili imalize matatizo yako. Unaonaje? Nani atakubali? Atakubali? Kumbe tajiri, ikiwa macho yako yenyewe milioni 10 ukubali, je, ukiambiwa na pua itakuwa milioni ngapi? Na ulimi na kichwa chako kikubwa hicho bado hujashuka kwenye mkono na mguu, kumbe we tajiri mbona ukuangalia hizi neema Allah alizokupa zote hizi, wewe una matatizo tu, wewe maisha yako utabakia na matatizo. Vile unavomdhania Mola wako ndivyo utakavompata. Kokaa chini, kumbuka fadhila za Allah. Ya ayuha nnas udhkuru ni'matallahi alaykum, Allah amekuneemesha na neema nyingi. Ikiwa umekosa hili amekupa lile, na kuna mwenzako hilo lilokosa wewe amelipata kweli, lakini kuna lingine Allah amekupa yeye hana. Kumbuka neema za Allah juu yako daima, na umshukuru na kumhimidi Allah subhanahu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wallahi kuna watu waishi katika dhiki wewe hujaiona, na hao wanaoishi katika dhiki hao pia wana neema nyingi Allah amewapa, lakini hawajakaa chini tu wakatizama. Utakuta Allah amewapa neema subhanahu wa ta'ala. قال وهكذا يعدد النعمة ويذكرها ويحمد الله عليها. والحمد كم حميدي الله نكم شكور حافظ جالب. كم شكور الله وهفاذ نعمة بمعنى إلى نعمة تدوم كواكو جالب وفتي نعمة نينجين الله أكزدشي حافظ للنعمة الموجودة. كم شكور الله وهفاذ ile neema ambayo tayari unayo. Wajalib lin-ni'ma al-mafquda, na kukuletea wewe ile neema ambayo hauna kwa sasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa itta adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Hii ni ahadi Allah ameitoa, mkishukuru nitawazidishia. Bimaana ukishukuru ile neema tayari unayo Allah ataihifadhi, na pia atafanya nini? Atakuongezea na nyingine. Wala in kafartum inna adhabi la shadid, mkikufuru adhabu ya Allah ni kali yenye kuumiza. Wa hadha alhamdu inda an-nawmi min mujibati thabati hadhihi an-ni'mati wa baqaiha wa ziyadatiha wa namaiha. Na huku kumhimidi Allah unapokwenda kulala ni katika vile vinavyowajibisha kudumu ile neema na kubakia na kuzidi na kukua. فينبغي للعبد أن لا يفوت هذا الحمد العظيم عندما يأوي إلى فراشه لينام. كيف ينبسى منادام أو إنجا أسي بوتيزي هي حمدي هي شكراني كبوة وكاتي أنا بوكويندا كلالا. هون امتزام وكوانزا. النظر الأول. النظر الثاني نظر إلى المستقبل. Hapa tumeona kutizama yale masiku yaliyopita, kisha watizama mtizamo wa pili yale mambo ya mustakbali yatakayokuja mbele. Kama fi hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma fihi nadharun ila almustaqbal, kama ilivyo katika hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma kabla ya hadithi hii, Allahumma khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha, in ahyaytaha فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. هي دعاء أليبوكيه بن عمر رضي الله عنهما نكتك كله كتزام امتزام ومستقبل كل مبيله. فيذكر نفسه يكمبوش نفسياك ماذا سيكون حالي في هذا النوم كتكهو سنجيز النوم تككلال سي حاليان ويتكوا في بي katika mustakbal. Fahunaka ihtimalun an tuqbadha ruhi, kuna ihtimal kuwa roho yangu yaweza kutolewa wakati mimi nimelala. Fayudhakkiru nafsahu madha sayakunu hali fi hadha an-nawm, kwa hivyo ajikumbusha nafsi yake itakuwa vipi hali yangu katika huu singizi. Kumbusha wenda ihtimal roho yangu katolewa. Wa ihtimalun an yufsaha li fil ajal, na kuna ihtimali ya pili kuwa Allah azidi kumkunjulia na kumpa katika nini, katika umri, ikawa ajali yake iko mbele bali haijafika wakati wake. Kama kala subhanahu wa ta'ala Allahu yatawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra. Kwa katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuwa zile roho za watu wakati wanapolala kuna nyingine ambazo huzuiliwa, bimaana hazirudishwi, akawa yule mtu yuko katika hukumu na idadi ya wafu na kuna nyingine wayursilu al-ukhra ambazo zarejeshwa katika kiwiliwili cha wale wanadamu mpaka itakapofika wakati wake wa mauti itatolewa roho kama ile. Fahadhihi ahwalu arwahi al-ibadi fi an-nawm, hizi ndio hali za roho za watu katika nini, usingizi wanapolala. Imma an tumsaka ruhu al-abd fayusbihu bayna yadi ahlihi mayitan ala firashi, imma roho yake itazuiliwa yule mja, kwa hivyo watapambaukiwa asubuhi jamaa zake akiwa yeye ni maiti, yuko mbele yao maiti. Wa hadha la yahtassu bil kibar bal yashmalu al kibar wa sighar, na yatakatuelewe hii si kwa watu wazima peke yake, wazee hata nyinyi vijana leo waweza kujiona wewe ni mzima, sio ukalala usiamke tena mpaka siku ya kiyama utakapofufuliwa, uwe ni kijana uwe ni mzee haiangalii hivyo, ni umri wako Allah aliyoandika utakaoishi katika huu ulimwengu. Wa imma an yufsaha lahu fil ajal, au kapewa umri Allah akakunjulia katika umri wako kaishi. Fayadhkuru al-abdu hadaini al-halaini qabla an yanam, kwa hiyo mja akumbuka hali hizi mbili, imma kufa imma kuishi kabla ya kulala. Fayad'u Allah bidu'ain yunasibu al-halaini, kwa hivyo amuomba Allah kwa dua inaonasibiana na hali zote mbili, halu al-qabdh wa halu al-irsal, hali ya kuwa roho yake imeshukuliwa ama imeregeshwa. Fayaqulu in ahyaitaha fahfadha, hii ikiwa roho yake itaregeshwa. Wa in amattaha faghfir laha, na ikiwa roho yake itazuiliwa isiregeshwe, basi amuomba Allah nini, rahma na maghfira, Allah amsamehe madhambi yake. Walhasil أن الدعوات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالنوم منها ذكر لله وثناء وتمجيد، ومنها إقرار بأصول الإيمان وعقائد الدين. هذه دعاء زلزبوك اليوم توقم توم السلام زنزفون أمانا نكلالا نوسنجيزي كنا زيل أنبازو نذكر زكم سيفو الله سبحانه وتعالى نكم تكوز الله نكونا نجين زكو كير مسنجي إيمان na aqida katika hii dini. Bihaithu in mata athnaa naumihi fa innahu yamutu ala alfitra, kwa namna ya kuwa akifa katika usingizi wake kama ule afa katika Uislamu na fitra. Wa minha dhikrun li ni'mati llahi subhanahu wa ta'ala ala al'abdi bil mat'ami wal mashrabi wal maskani fima madha min waqtihi, na kuna dhikr ambazo za kukumbusha wewe neema za Allah, zamkumbusha mja neema za Allah, kula chakula, kunywa, sehemu ya kulala, katika yale yaliyopita katika umri wake na wakati wake. Fayahmadu Allah ala hadhihi an-ni'am, amhimidi na kumshukuru Allah kwa hizi neema. Wa minha da'awatun tata'allaqu bi nadrati al-insani li halihi fi hadhihi an-nawma, nazipo dua zinazofungamana na mtizamo wa mwanadamu juu ya hali yake katika usingizi kama ule. Hal tuqbadu fiha ruhuhu au tursal, je roho yake itachukuliwa ama itaregeshwa? Fayad'u Allah subhanahu wa ta'ala in qubida bi an yarhamahu Allah wa yaghfira lahu, ku amwomba Allah ikiwa roho yangu itachukuliwa basi ya Rabbi ni rehemu na unisamehe madhambi yangu. Wa in ursilat ruhuhu an yahfadhahu bima yahfadhu bihi ibadahu salihin, na ikiwa roho yake itarejeshwa basi na amuhifadhi kama anavyohifadhi waja wake wema. Wala yazalu al-abdu ala firashihi mutanaqqilan min dhikrin ila akhar wa min du'ain ila du'a ila an yadkhula fi an-nawm ala khayri halin wa atyab nawm mashuban bihifdhillahi wa tawfiqihi, na mja huyu mwema hatoacha katika tandiko lake kutoka katika dhikri moja kwenda kwenye nyingine na dua moja kwenda kwenye nyingine, kwa hizi adhkara na zitaje, mpaka afikiwa na usingizi wake akiwa katika hali iliyo nzuri kabisa, alala kwa raha vizuri kabisa, akiwa asuhubiana na kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wapata tabu katika usingizi, wale ambao hawafanyi ziadhkar, shetani awachezea mambo. Kuna watu huota ndoto za ajabu ajabu, wasumbuliwa kweli kwa kutoleta hizi dhikr na hizi adhiya ambazo ni muhimu kwa Muislamu kuzileta. Ukawaona asubuhi wakiamka wana visa tu. Kuna watu haweshi visa, kisa hiki bana, kisa hiki, mimi bwana ninaota hivi ninaota vile. Shetani amchezea tu. Mara amka mtu usingizini apiga kelele, mwanamtu apiga kelele kelele kweli kweli, eh baba kuna nini? Ah, ukuona nini? Mimi nakuona kwenye kitanda chako hapa, kuna chochote? Ah, basi mimi naota napigwa mawe kweli kweli. Kuna mmoja mwizi kule kwetu zamani. Mara siku moja tumekaa wadogo sisi, abeba mawe, kuna mtoto mmoja mpiga mawe tu ghafla tu hivi, wallahi tumekaa hivi, nafiki sana huyu nafiki. Ah, sasa watu wazima pale akamwambia, ankufanyaje? Ah, huyu mtoto huyu nini? Mimi naota naiba bwana, nikajificha maskani nzuri, huyu akaja akaonyesha watu mko wapi huyu. Ah, ati anaota mwizi yeye mwenyewe anaota yuaiba, kisha huyu mtoto huyu akamwambia, jamaa wewe jificha hapa. Kwa hivyo asubuhi ankuja mpiga mawe. Ndio hawa tunawasema watu waishi katika maisha ya dhiki kama haya. Ndoto yako ya kumpiga mtoto watu mawe wako pia. Yaani kuna watu waota mambo ya ajabu ajabu kweli kweli, shetani awachezea. Kwa nini? Kwa sababu ya kuziwacha hizi adhkar na adhiya alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tushikamane nazo daima, kabla ya kulala usiwache kuleta adhkar. Na hizi ni baadhi tu, Mtume sallam amesomesha nyingi katika hizi adhkar. Kwa kadri ya vile waweza, ujaribu kuleta hizi adhkar. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وبارك الله فيك.